Kızar. Bismillahirrahmanirrahim. قال الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الله پاک لدغی خلقو پا ایمان بلی چکم اتفاقو آب اینئی او دمکی هم دا ذکر شا لدغی آل کتابو تردی دی خبری چاگوتا آیات رغلیو دلتا هم بیادی اغو ما باکی بیان در چدی رسو ما باکی بیا اختلاف کردو دکه چسل بنی اسرائیل در سر ابتدا که چکمتا سر ذکرو کم آتیناهم من آیت بینت رس بیرتی که دوی بیا تبدیلو کو پا کفر سرد نو آیاتو که بیا قریب کئی مناسبت دیر در وو خلق جماعت واحدا علال ایمانی پا ایمان بنی یو جماعتو بیادی اختلاف کو سرنگی تیمان رو بازو او کفر کو بازو دا عبدالعی مسود پا کرد که دا اختلاف دا ذکر هم در یکان ناس امتا واحدا فختلفو او رسم آباد که بیادا رغلی یفی مختلف فیه فی مختلف فیه نو اغا رسم فی مختلف فیه اغا پا دیبانی کرنا دا اختلاف دار غلیو فبعث الله النبیین جالت اللہ انبیاء واسو دیتا زیر کنتو من آمنا لرب تا زیر چطر کو اسسے تشرب و جنت سرم مبشرین من آمنا دائم کل در زیر پا جنت سرم و منذرین من کفر ویرونکو من دائم کل در بن ناری و اور سرم و انزل محمل کتاب اور نہ کوئی دوسرا اللہ تعالی کتاب دا کتاب کیونکہ مکہ خلق انبیاء دیر ذکر دی رچا خپل کتابونه بمان القطب الالم جنس بدیم نہ کوئی دا کتابونه اللہ تعالی بل حق په حق سلام دا انزل سلام متایتا کتاب سلام متای کوی شی چې په حال کتاب کتاب کې همایې په لاس سلام متلب سن بل حق واسه تعلق عربیت پر نه تو سره مطلب سن دریم لیا حکم بین الناس دی پر چه فیصله کی الله پاک دا چاله درا کی ته ول نظر کو وجه کی تا سر و مې دي خلق کې راغ شي کی چې دی کوم شي کې مختلف دي دې دین او الله پاک دا وی چې دا ټول خلق دا متفق او دا چې په کور بو تفیکو دا چې ته هم دې ثبت دا شق محاشیر کړی اصل خبره دا ده چې یا دې کې حصر حقیقي ده او یا دا ادعایي ده څه معنی چې کله ازل کې عاد شوی وو الستو بربکم ټول وایي چې بلا هاو ته یې بوله رب نو هغې وخت هم ټول خلک مؤمنان ټولو دا تسلیم کړه دا څومره انبیا چې استوري شوي دا خو دې دغې عهد تفکیر کوي ورته هغه عهد ورېدی چې تاسو عهد کړی او یا دا اصل کې د طوفان د بعد د طوفان کله راغلو څومره خلک کفارو هغه ټول تباه شو نه طوفان په ټولې دنیا وو نه طوفان چې وکړه دا حام سام یافیس دا نوح جان کوم اولاد وو اتیا وو پرې کسان وو کښتۍ کې هغه ټول مسلمانانو نبیږي هغه ټول مسلمانان نو دلته دا حصر حقیقي ده چې ما کان الناس الا امت نو خلق کان الناس امتا واحدا خلق وو امت واحدا مراد هغه چې دې نه مقصود خطر چې بل څوک نه او چې ادب اسنه والې د نوح علیه السلام پرې یا ادریس علیه السلام پرې نو دې ما باندې قابلو دا قابلو له خلک او دې تا ته دا کافرو خو هغه اعتبار نه کوي لږ خلکو نو تا هغه دې ان انتقان النصر خلک او بیا ځنه کې دې دې نو کې دې چې دا صدای چې یو لښته ته اتیا وکړو یو صدای یو اتیا وکړو اکثر خلک مرشي بهرحال قابل مخالفین او منا ملګری وو خو هغه لږ وو او تاسو معلومه ده چې ایدیس نه دې نوه زنه مخکې طوفان نه راغلی عذاب نه راغلی او وجه دا وه چې ابتدا کې نبوت داسې وو لکه طفل وړیکوالی بیا د نبوت کوم درجات مداری په هغه باندې سلو سلو لو هغه ځان ته چې ورسېدو نو شباب ته ورسېدو ځکه آدم علیه السلام په زمانه کې د دنیا د صناعت او ترویج ډېر وو چې دنیا خو ابدول ضرور دي که دا خلک چې د خدای بندګي کوي ته به خوري ته به غوندي ته به شو کوي دا ټولې خبرې د دنیا د ازمنس دا ضرور وو نو دا شی ډېر زیات وو بیا نوح علیه السلام ته چې ورسېدو نو دغې دنیا تکویني لحاظ سره تکمیل رالو بیا تشریعي دور کمال شروع شو تشریعي دور د نوح علیه السلام نو چې شریعت مکمل شو الزام حجت پورا رالو بیا دې عمل نه وکړو نو هله کله به عذاب رو لکه ځوانانو باندې عذاب رسي په وړو ځم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله نبوت وخت رالو نو دا د شیخ و خط زمانه وه او سایه چه برا شی کنن نو طول صفات جغا دای حسرهی او دا تمام کنه تحصیل وی نغا حسیل او نبی اسم صلاحیت خطا سو معلوم ده نبی اسم خطه لوی صلاحیت شو نو دی نبوت دا که یه صفت پاته نشو جغا کمال تا نو ورسدو چکرا هر صفت نبوت کمال تا ورسدو بزید بعد تکمیل تشیو او ځای ته کړه کمال ته اورسي هغه ختم شي نو نبوت بند هم شو ختم نه بوت وراله تاسو ګورئ دا ریز تر روانه نه روانه شي او سره کې دی لګیا سره کې او چې کړه غروب راولو کوم شي دا ریز کمه نه شو دا دا ریز نن پورا مو کمه تیر مخام خو ریز ختم شو ریز ختم شو نو دا چې اول الست بردكم عهد كي يا بعد الطوفان لكي استغراق حقيقي ده ودين على نور اقوالو كي ادعائي ده خيال كوي دا الله پاك ليحكم بي بين الناس في مقتل فيه من الدين دي ديننا ومقتل فيه واختلاف نلا کرين فيه اي الدين ودقي الدين كي اختلاف نلا کرين وما اختلف فيه الا الذين اوتوه مگر اغو خلقو سيكا شهدو دويتا دا كتابو دا اوتو كي دا وولا دا دا نعيب فعل دا الذين نعيب رسا او دا هو زمير دا كتاب تا زمير رجي دا اي الكتابا الا الذين اوتو سيكا شهدو دويتا هو دا كتابو مرادا دا سمقت خدا ذكو جو ان ذرا معمول کتاب کتاب خود کرے قران کیا تو چا کتب اگر کوئی تفسیر در اور الیمام جن سی جی بگین نو فامن بعضن و کفر بعضن دنو ایمان رو او دنو کو من بعد ما جات من بینات پس نا جی تا بینات غلی دل زیرا توحید بنی توحید بنی دیر آیات ا موجود دی لیکن بیا دی کفر کو او من متعیتا پا اختلافا پره وحیا و مبادها مقدمن علی الاستثنائی او دا کلمه جو کمتا سا ذکر شو چه من در چه من بعد ما جا اتمو البیناتو دا من وحیا دا کلمه دی من سره دی مدخول اخفل و ما بعدها وغیه چیزین رسل بغیم بینهم دا کم احتراف تا دا مفوله ده لوجه ده بغوتنا سرکشین ده کافرنا اغا بغی اغا تجاوز ده بینهم فلما بینکه ثابتا بینهم ده لوجه نا او دلتا مبصر رحمت الله علیه تاسو دا ویلو دا څه کې ویلای شو چې مینه متعارف شو په اختلافه پرې او دا مبال مقدم نه په استثناء باندې د یای چې مستثنا فرغ متعدد لګي مستثنا فرغ کې چې کوم شی متعلق مقدر ده هغه یو شی هغه نه هر ځای کې تقدیرات نه وي دا ځای تقدیرات متعدد نه وي چې متعدد نه وي او خیال کوي وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم الا الذين اوتوه جواه استثناء ربك وما اختلف فيه ذكرت من بعد ما جاءتهم ده اختلافات المتعلق كان اقول مقدم ده في استثناء متعلق نو متعلق مقدم فيه متعلق مقدم او متعلق كما ده سوى وما اختلف فيه احترام نہ کرے پدے کی دین کے پس جگنا چرا وی تے بہینا تو او دا اختلاف ہو جاتا وا بغیان بین ہم ویدے الا الذی رؤوت او تے سٹائی واسو مگر او خالو کو چا او تے کتا دے کو کوئی دے او سے چا کرا مستقام متعلق ہے نو مقدم ہے کہیں نہ دسے بدائی دے پیلے دسے وشی وما انزل وما اختلف فيه إلا الذين أوتوهم من بعد ما إلا من بعد ما جاء سميتهم بغيا إلا بغيا بينهم زيد الرجل فلم لقات إلا الذين أوتوك أغير تعلق رجال السردة من بعد ما جاء سبيناته لكي تكون أغير زمان هذا أغير هذا الرجل بغيا بينهم داد دي خلو صفاته بيان الرجل تجاوز سجيه شبتك نتاسو وما اختلف فيه الا الذين اوتوه الا من بعد ما جاءت البينات الا بغيا بينهم تمام متعدد او قانون هذا في مسلسل فرائك استثناء واوي ندي وجنا لا متعلقه تول مخكيكه تمخكيكي وما اختلف فيه من بعد ما جاءت البينات بغيا بينهم بغيا وهي وما بعدها وما بعد مقدم اما بعدكم يا خدا بغي عندك قال الله الذين امنوا بهذه قلت يا خدا يقول ما له لما اختلوا فيه دبدا فيكم يدكم من دبدا بيان ده من الحق اللي حقنا ما اختلفوا فيه جاء اختلفوا ما مبهم هو يعني فحكي تكم اختلافوا لا غوت الله فاق اغشت هجاتكم تكم حق ده بإرادته بني فإرادة أقول السلام ولا تلاهي كي تخششي هدايته تلي أشعر في البيدم هدايتكم ذلقي ثلاثة مستقيمتم تليك حلتم ونزل في جاد ونزل شهد مبعض قبر دام الفقر بعض يأي تدا أزل كي جنك خندق لدك جنك عذاب ورتي خندق كمانتي عذاب تورو مدرنا كلا كريوا يهود ومنافقين ونورو أطول اتفاق سرا مدینہ محاصرہ کری نو مدینہ کی محاصرہ دارے لوئے مشابت یا جنگ یو حد کے نازلو یا دقی مسلمانانا جو کم کرنا پناتی کی پاتی دا خودے مشاکت تکا تول مال دی پات شو کفر ہوتا بہرحال چونکہ خاص تایی نو پکی نو دکا مبتر تایی نو کو بس یو مشاکت کی تکلیل کے نازلو کجنگ یو حد میدانی خود مطالی کی کجی عظام مطالی کی اصحاب التسکری ونظر في جهاد اصحاب المسلمين تغم الرقص مسلمان ترسلوا ام حسبتم ان تدخلوا الجنه بل احسبتم دا ام من قتاده او دا ام من قضاء غير تجديد بل زي بل افهم ذا سبب بل احسبتم بل كتاسو دا غمان كوي كم غمان كوي تتاسو بل غمان ولما ياتيكم ونبي لا تستر مثل الذين خلوا من قبلكم شبه الذين مشابهين لهذا الحال حتى الذين تغيروا خلقتا خلوا من قبلكم كتانا مكي اتيدي لما منعنا لما كنك اغيك اميدي ولم عامدا نزكى دلت مراد بنا بالعموم تغيك حذك لك عسائل اقنا تغالي اميدي لكم منتظري تغيك لما يركب يا يصور ندر انتظار کی پس تاسو ټول بیان کړی ده ماشي که تاسو لیدلی بهرحال عدل کې دلته دا کوم لما او لم ده دا نښې چې ټول مشهور بحثونه دي مثلو دا شبه دا د مثل بیان ده او دا شبه چې مثل بیان شو نو ما آتا خیال کوي دا ما آتا شری دا مقدر ما آتا دا مصنف مبصر مقدر کوم ادا خدا کن سلام آیاتکم مثل الذین حال اغو خلقو حال اغو خلقو اوز ما یو حال مکی یو اوز که مشبه و مشبه شو حال اغو خلقو چکو متاسا اغا حال آنه یو یعنی تاسا من ادش دمین یو رد او درسو حال یعنی مشبه دی اغی حال نوی رغره چکو مخلقو مکی رغره دم من المؤمنات منهم من المحن لمهنتنا ولما ياتيكم ولما تصبروا او تاسو صبر نه کړئ کما صبرو لکه څنګه هغه صبر کړو یعنی سمانا دا غانه د امتحان وکړي دا فتصبروا مدخول دې لما سره لګي وجه دارا چې اصل کې فتصبروا نه پکارو بیا نون پکارو لیکن درون سکیت تا اویلی دکا چا لما لاندی رغلی دا ولما تاسا نیگی ورے ولما تس دیرو و تاسا صبر نیگی کرے لکا غوث دکا اپر کا درجات نمی لگی و اگو حالات خودی ماضی سخت بین کری یہی چیزا سی عرب و فکیگ دیس عرب دومین کی باری کے خبر وست پر چیریز من دی اذو تکیش بین اذن تكون وقفه كان ابو چلو رغ داڑی کی بین وقفه ایدن دبا تم را تم نی کنا با خلق کی شی کنا میرا عاشا و گوری مسات هم البعصا دام ثانی فادا مبینه لما قبلها دام مبینه لما قبلها دی پر دی ما قبل اقبل او ذا جملہ کی دام ثانی فادا اغا جواب رسال کے وکیوی رسال کم در دلتا رسال تجیر کم در آتا سسال در فانا وقیل ما مثل الذین خلو ما مثل الذین خلو ولما یاتکم نبی لو رتنسا مثل الذین حال اگو خلقو تبقی تیر دی اگو سحالو تصفتیو نو جواب رالو سنگی مست هم الباسا مت کئی ذرا باسا شدت فقر و ذرا ہو اور ذرا جگا مرض در و زلزلو ازعجو بانواع البلاء و اغا انواع دی بلاء نصر دے لو لو امتحانات و اخورا غلی دل تخیل کوئی دا مصنف رحمت اللہ علیہ لقد مستمحا کری دے وقبل سنے کی اول تکن کاری کرے دے اغیر خبر لغن سترگی پتے کری ہو رہی ولما یاتکم مثل الذین قرآن نظم خدس ہے کم ٹھیک شو قرآن سر والا گئے مکی خلق و حال آتا سر مکی خلق و حال کم و مستت هم البعثاء ہوتے نظم سر سکو رہی اور ساچے تقدیر کو تاکو جائے نظر تشبہ ما آتا قرآن شبہ ما آتا سمرا ما آتا خدا ہو کم مستت هم البعثاء ہو ودور را ہو دا ما سکوئے دائی دو حال ہو نو چتا دا ہوئی تا مثل ما آتا شبہ ما آتا نو اثر مذاب کو شبہ سا کنا مثل ما آتا نوی جب مشبہ دی اگر حال چدیت رو لے فکار خدا ہو چدلتا دی مثلو بیا بے دی شبہ ما آتا ما آتا چکم اگوی تر اگلے دی آنوی بین در شبه بیان ہوئے نبیلی دیکھو بولا لما یاتیم مثل اللذین صفت حال دیا وہ خلق ہو دیکھو یو حال دارو کیا ہوئی حال دا اگر رسو بیان ہوں دا قرآن سر برابر اور تو قرآن نہیں دیا مشبه دیا اگر حال نو رسو کو مشبه بیان کر دیا خدا زہر خبر دا ہمیشہ دی پر آتا سا معلوم دا کہ مشبه بھی ہی کہ تربیہ راجی کو مشبہ بھی حال دے اگر پر بیان ہی کرنا مراد دائی چې هغې خو نسان ځان جوړ کړه که بیان شوی نه ده صراحتن لیکن مسامحه یې چې کړي ویلې مسامحه او کېږي در ځای کې یو شاید ظاهرې سترګې پړې کړه چې دې بیان ته ساز دی پوهېږه حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه حتی کې بالناس ورنوي کنه په دغه سره څنګه اي قال الرسول ويل الرسول والذين امنوا معه جاءكم من عند الله جاي ويو استفتاء لنصر لوجه سست غنا دي پد انداز چند دې رسو دا دې خبرې چوکي کومه خبرې چوکي لتراهي شدت عليهم لوجه انتهاج شدت نه پدې بني تره را سفيرالا تيولو متى نصر الله متى اصل کې جنو هو مافي ترکیب کې مبتدا خبر کوي نصر الله مبتدا ده متى خبر مقدم ده لیکن کتاب ته چبورې عادت نه کتاب کې فاعل جو کوي متى ياتي نصر الله متى ياتي نصر الله مفسر فاعل جو کوي مبتدا خبر نه دي جمله فعل یې نه دي کومه جو هي الذي وعدناه اغا نصرت جو خدای مشترا وعدا کری و ایدغ نصرت نفعجیبو بیچکم در اجابت رو فدری من کبر اللہ تعالی بجنب دی علانا و حال دکان دی علاکی تعالی چلید علا ان نصر اللہ قریب خبر شاید جنصر دی انداز دی تعالی قریب لزید اتیانو رسل دی اون دا خبر چه به نصر دی ورہ فدی به انداز پوئی کی دا ټول دی عربیت خبری دی خطاس نبو یہ دی سماخن مزارع اگر که دو حالوی کلا مزارع بمعنی مرضی وی و کلا مزارع بمعنی حال و استقبال مزارع چون حال و استقبال سری بی عمل کئی او چون مزارع کون حال و استقبال سری بی عمل نک خبر از دکوا خاصی تما بورا نو پا خاصی پوشی نبای برما خبر فکر نیم شی کنن تعلم وقتی دا خبر غلط دا جسو خاصی کن تعلم وقتی خبر زین کراوش کوم هغه خبره خاصه کړی دي دا ته کومه ده بینه ته دا ده مولې دا خاصه به په دې مې وخت ته تاسو سیر غوښته له وځي ته دا به دې ته ګورې لا جاي په دوه کالو کې نه پاتې او زه مونږ نو ختم کوي په منډه ختم کوو کار غوته شو اذر خبره دا ده چې دا هغه دا خبره واوري خاصه کې خاصه ته خبره کوي دا انا ما خاصه زا کوي قال ابو البقاء يدا ابو البقاء غلطت قال ابو البقاء والفعل هنا مستمر فك يدي حالهم والمناع على المزي منافهم والتغيير الى ان قال الرسول هذا على تغيير نفس يقول لا غلط هذا على تغيير رس يقول تاسو قولي دا نسب دا غلط ويلي ویلی غلط تا تاسو مو څه ویلو چې مزارع به معنی مزي وي بیا عمل نه کوي مزي هلته کې ان مقدر نه وي چې مثلا ان مقدر چې منصوب یې کړي هغه به معنی مزي سره ده کړه ولې معنی مزي سره ده نو مرفوع وي او چې کله په معنا د مزي نه وي استقبال وي هغه ده اوس ان مقدر وي دا به دا منصوب وي اوس ګورئ لنډه خو خبره ده دا مستهم البأساء والضراء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله او دلته چې کوم تاسو ذکر شو چې مستهم البأساء والضراء وزلزلوا دا خلق ټول مکه چې کومه زمانه وه دا خو تیره وه دا کوم خلق دغو وخوځولی شو تکلیفونو دی وجه نه خو دا وینا یې وکړه دا مزي ده که مستقبل ده مزي ده ځکه چې خو هغو حال بیان ده که نه نو چې دا مزي وه اوس دا مزي دې سره کښې به دا عمل بیا نه کړي چې دې ته وګورئ چې دا مخکې تېره زمانه یو دا ده بل ده دا ما بعد خبره ګوره خیال کوي حتی قال رسول نو چې کله هغه زمانه تېره وه نو قال رسول والذين آمنوا معه دان تیرا زمانه حال شو مزید سفر هغه مومنانو اغه السلام دا خبره وکي متا نصر الله نو چې اغه ایزاد چیر ده اغه خبره دا ټول خبره خو مخ کې دی مدینه پیدا دي نو چې کله دا له هغه وکي مدا به برکو یې دې مدینه حاجی او کایسته والے حاجی اترګه چاګر کې دا کول چې قال رسول والذي را امن معه دا تیرا زمانہ دا ٹھیک تھا لیکن اے دیر عزت ما قبر سرا چاک لے چھ دیتا اول زلزلہ راغلا یعنی تکلیفوں دی وجہ نا دیر پا تکلیف شو نو دا قول پنیبت سرا دے مستت حمل بأساو والزلزل تا دا مستقبل دا اگر ما قبر پلیا یو خطورا سورا تیرا دا یو سر دے ما قبر و دے ما بعد لحاظ دا ما قبل وما بعد دا قال الرسول دا دي اغي زلزالنا زلزلنا او مستر اغي مصنع تمستت هم البعثاء وزلزلوا دا مس او دا زلزال لك اذا زلزل دا الارض زلزالها دي زلزالتا او دي مستا دا قول مستقبل دا اغينا رسل دا قبل شيدا اغرتي مجيدا لیکن بالنظر الى ما قبله مستقبل ثم مستقبل شو ثم مستقبل شو مزاري اغنى وسو ان مقدر کا اغاو بي ان اغاو بي عمل يعني الى ان الى ان يقول الى ان يقول الرسول دا مصر تكم تير شو دا زلزال تكم حدا پره تغو دا قول مستقبل شوكو والذين آمنوا متى نصر الله مزی کو لحاظ رفع دا استقبال کو لحاظ نصر دا مستقبل کی ان مقدر کا بیا اور اغا ان مقدر اغا بیا عمل کی جو سنو یا محمد دیتر صاحب کا اے محمد ما ذا یلبقون ما بمانا ایو شہن مرتدب اللذی اغا فیت لیکم خرکیم سہل سکو دا عمر میں جمع کو وکانا شیخا دا ایو بودا زا مالیم دیر مالیو فسال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر ینفقو یو دا منفق بیان شو کن غی خلق کی وعلا من ینفقو او پچا بنی خلق کی دائے دائے پچا خلق کم او کن شایویر کم تو دویا ما انفقت من خیر او ریتا تو خلق کی دی خیر نا دا بیان دا دی بازی ما انفقت من خیر ان کی اول تا صدا ذکر شو کہ یسألونک ما زائن اما نو کن غی خلق کی ما زائن فقون اور اس بعد یہ ما ذکر سو بل من ذکر سو نو اللہ تعالی ما انفقتم من خیر قرآن کے خدر تدا لگی کہ ما انفقتم لما مبہما دا کنا اما انفقتم کی چکو بما دا دے بیان من خیر سر دا بیان را دو بیان اللہ ما یعنی ما انفقتم کی ما بیاری کم کم ما یاد کم خیر چگا شبل دا دے بجے کریو دے کسیر نو پا دے جواب کے فیہ بیان منفقی پا دے کہ بیان منفق دا پا فیہ منی مفتح ہے اللذی آغا منفق ہوا احد شقی صالح چدا یو دے دو طرفوں دے سالو عما ینفقو وعلا من ینفقو دا علا من ینفقو دا برف شق دا واجابا نمسحبی لذی ہوا شق الاخر و جواب کر علیہ السلام دے مصرف حقنا تاقر شک ہے و چاہ سر کو وعلا من ینفقو علا تتبوشی ولا من ينفق هو عليه بقول بين فجر ذاني وبين مربات في قران في اجتماعنا في مسجد مسافر اي هم اولى به مطلب لا كدا اولادي دا نفي جوا عليه وكثير فرزي دي فرزي تكون اغا دي كي نجي دكا مربات في فرزي نجي دي كنا زكاه وما تم من خير قم لا تزاد كل خيرنا وذا عام اخوا انفاق وغير فغير انفاق فان الله بياريم الطرف العليم لك فمجاز مجاز دونی فمجاز علیه اته کی مجاز ینو جزا ور کو کرے پدی ون پیا پگے چیز دے کو پدی والے کو کہتا لو پر جا لے لکہ مال محبوب دا تے نفس محبوب دا کر اس طرح کی دا تے مال کو خود خلق کو تے جان خلق کو پر جا لے نے کہتا لو پتہ سن کہتا لو فرقا دی والے کو پالو او کون ہن او دا مکو تا دی کر تبعا تبے تو جے ویلے لے کو شکے او جم تا سا سر پہ گول دی واسان تا کرو خدا وی چې کړي وای تاسو بدګړی یو شای خدا تاسو سره بهتري واعصا انده یو شین کایته یو شای بابو غنی او شر ولکم او دات غره بدی ویری ل تاسو یو شای ما بابو غنی ل اخر کوي ل مال نفس له شواته ل مران نه شواته ته کوم شوات الوجبته ل هلاکان هغه شواته موجبتي دی په هلال ته نفس ل مال نفس و ذکور هاب او دی وجد نفرت نفس نه علی تکلیفات د جاز خو تکلیف ته کنه مقرفت ل تکلیفات نه اغات الموجبتي تغوجوكي لسحادتي ام لبعي سحادتي نفسهم فلعل لكم في القتال وإن كريمتمهم خيرا فلعل خيرا ده خير لإثم وخردا فشاية تاسكرة خير سبيتي في القتال كي بجنكي وإن كريمتمهم عبرك بلغي تاسو بلغي ملي لأن فيه تقاتي بدي القتال كي إما الزفرة والغنيمة يأخذ خبان جيرا وغنيمتا أو الشهاد يأخذك الشهادتا تمشي والأجر هو أجر دا. وفي تركي وفتر جهالك وإن أحببتموه أقلت أخيش تكر ما أحببته وفي تركه وإن أحببتموه شرا يعني أي كي تصدر شر دم ما أغبت دم من لأن فيه ذل والفقر والخمان وخمان أجر فليك زلت دفنت بالذليل شيء فران بشيء غنمتنا فوشو خمان أجر تابنا فمحروبين والله يعلم ما خيركم على أن يكون شكوتا جدر بيهتر دم وانتم لا تعلمون وتاس نبيجي ذلك فلي خبر نفبادروا على جلتي كوي مبادرت كوي الا ما يامركم به اغشيه تعالى ترى امر كاي تاس تبا والسلام وارسل النبي صلى الله عليه وسلم وواصل النبي كريم صلى الله عليه وسلم اول السرياه اول السلام بين دون الاهل تجو سو درس او بري لباس سامي غاري نيكاي دان جاغا اول دايو يخو غزاري كده غزا كي نبي تخبرتي وسري اغوي جاغي كي نبي تخبرت دا نه یو تر مرادله چې لک کسانی اوا پینځونه ته دروسه وپړي او درې څلورو سبب دا سپتی دغه چې دا کسان کمی و امر علیه او امیر کړه او فدوین عبد الله بن جحر دا په امیر کړه فقاتل مشکین بلې جمع کړي مشکین سره وقتلوا ابن الخزرمي او دې کړه کو ابن الخزرمي خدمات ته منسوب ده دغه ته حزمي او نه چې دا امر راغلی عبد الله بارا دا قتل کو في آخر من جمادى آخره، فآخره تكين لجمادى آخره. دو خيال داو لدا جمادى آخره. وأصل كي رجب ناسر قتل يوم. والتبس عليهم برجب، أو ملتبش بنا برجب سلب. سمعت دا أولا رجي رجب دا، كآخر رجي جمادى الثاني هذا. آخرا. فأيّرهم داما كيكي لكفار عاريكو. فأيّرهم الكفار باستلالي واستلال رجب سلب. تتاسو غدا شهر محرم كي سايا قتلكم. وأصل كي دا نبي كريسم جنگ تنو سولی کتا سے جنگ کوئی بلکہ اصل کی داد جسو صحیح جی پر یہ حالات مارول بن جے خود نے بیدا جنگ وسو تے کپڑے گدی اپرا حرم تے داخل کی او کمڑو جری رجب جا بارا داوری جسے مستبی ہون دیوا نہ جس لک غلط چھ بکیں پنا درا بن جے یہ سن کو ان شاء اللہ حرام مثال کے چلا جسار حرام تے جسار حرام المحرم دا محرم یا سن مراد رجب مراد دغه چوال ته مثال دی رجب خو ته وګورې رجب دا د اصل حرم نه ده محرم سوال نازل قضا ذل حجام حرم ذل قضا ذل حجام حرم یو درې دی او یو رجب ده ترو اصل حرم ته دې محرم نه مراد لغوي معنی مراد ده اغه میا چې اغه معزز و هغه حرمت کو سال کې ته نشه کتال فيه د کتال متعلق و دې سال حرام کې بدل استعمال دا به استعمال دم بس بکو یہ رہا دا به سبب ہے انشاءاللہ